Megy. Ja. Jó, hát sziasztok. Húsvétról. Húsvét. Milyen jó kis... Azon gondolkodtam ma viccesen, hogy húsvét. Hogy hús, jó sok húst teszünk ilyenkor. Húsvét, jó kis megnevezés. No, hát húsvét. Ma úgy gondoltam, hogy néhány ilyen proféciát nézzünk meg. Én nagyon szeretem ezt a proféciás dolgot. És táborban, amikor voltunk, akkor is nagyon sok proféciáztam sokat. Hát ezzel is, ezzel kapcsolatban is nagyon szeretem a proféciákat. Különösen azért, mert Jézus az utolsó 24 órájában rengeteg proféciát töltött be. Tehát az életének az utolsó 24 órájára rengeteg profécia íródott. És hát ezzel kapcsolatosan szeretném, hogyha megnéznénk néhányat, mert annyira érdekesek, és szerintem jó kis üzenetek vannak benne ezekben. Ugye, csak így egy pici háttér, ugye a húsvét ünnepe ugye a zsidó páska ünnepből ered. Hiszen, hogyha emlékeztek, akkor Jézus ott a tanítványokkal, amikor ugye ünnepeltek együtt, akkor éppen a páska ünnepét ünnepelték, aminek ugye, ami arról szólt, hogy megemlékeztek arra, hogy Isten kivezette őket Egyiptom földjéről, és ez ugye úgy történt, hogy egy bárányt kellett megölni, és annak a vérével kellett meghintenie ugye az ajtó félfákat úgy körbe. És ugye, hát ugye nem véletlenül volt ez így, nem véletlenül esett egybe ez az ünnep Jézus halálával, hiszen ez egy gyönyörű előképe volt annak, amiért Jézus eljött. Hogy ő, mint áldozati bárány, feláldozta magát azért, hogy ne kelljen ugye nekünk meghalni. Ugye akkor a páska ünnepében az volt a lényeg, hogy ugye az első szülöttek meg voltak mentve. Tehát nem haltak meg az első szülöttek ezekben a házakban, tehát a halál nem tudott hozzájuk férkőzni. És ugyanígy, ugye Jézus áldozata által a halál nem tud hozzánk férkőzni. Tehát ezáltal ugye örök életünk van, és ez egy gyönyörű dolog. Tehát, hogy ez így nem egy véletlen dolog. Ugye húsvét, ugye tudjuk, hogy az egyháznak a legfontosabb ünnepe. Egyben ugye az egyetlen esemény, amire igazából vissza kell emlékeznünk, vagy amire bátorítva vagyunk, hogy emlékezzünk vissza. Érdekes módon ugye, amikor Jézus beszélt ugye az asztalnál a tanítványokkal, akkor érdekes módon ugye ő úgy fejezte ki magát, hogy mintha nem időhöz kötötte volna ezt a megemlékezést. Mintha ez a húsvét dolog nem is annyira egy konkrét hétvége, vagy egy konkrét évente ugye egyszer megemlékezünk, hanem Jézus azt mondta, hogy minden egyes alkalom, amikor összejöttök, kenyeret törtök, bort isztok, akkor emlékezzetek meg rólam. És ugye abból a ünnepből, ami egyszer egy évben történt, abból hirtelen Jézus csinált egy majdnem minden hétvégén, amikor összejövünk gyülekezetbe, akár minden hétvégén megemlékezhetnénk Jézusra. Ugye? Tehát valahogy már mintha nem csak egy időhöz lenne kötve, hanem ahhoz, hogy hívők összejönnek, és ugye Jézusnak az áldozatára gondolnak, és azt valamilyen szinten így ünneplik. Ugye, és ennek azt hiszem, hogy egyszerűen magyarázat, hogy miért is van ez így. Mert Jézusig ugye ez csak egy ünnep volt, ami végül is előre vetítette az ő áldozatát. És egy ünnep az időhöz van kötve. Ugye? Minden ünnepnek megvan a maga kis dátuma, és amikor az megjön, nem kell munkába menni, vagy nem tudom, mint szünet van, suliból, és akkor ünnepelhetünk. De ugye, de Jézus, mivel hogy Jézust ünnepeljük, tehát nem egy konkrét valamilyen ünneplésre ez valamilyen szertartás, hanem ez egy személy, ez maga Jézus. És mivel hogy ő nincs idővel meghatárolva, ezért nekünk szabadságunk van őt ünnepelni. Szabadságunk van arra, hogy akár minden nap ünnepeljük az ő áldozatát, és minden nap meggondoljunk rá, hogy milyen csodálatos dolog, hogy... és egyben ugye egyben ugye arra is emlékeztet minket, hogy, hogy mindig van megbocsátás. Ugye? Mert elbukunk mindannyian, ugye valamiben, akár naponta is. Most képzeld el, hogy évig kellene várnod ahhoz, hogy újra kereszthez menjél, és akkor ott leted a bűneidet. Újra emlékezzél arra, hogy a te megváltod, meghalt, érted? Ugye, fúha, ugye képzeld most egy holnap után létkeznél, fúha. De ugye itt bármikor jöhetek a kereszthez. Itt ez Jézusról szól. Ki örökké való, nincs időhöz kötve, és én bármikor jöhetek hozzá, és megvallhatom az én bűneimet. És ez egy csodálatos dolog. Tehát szabadságunk van Jézust ünnepelni bármikor, hiszen ő ezt így adta át nekünk. Ugye, ahogy mondtam, én nagyon szeretem a proféciát, hiszen ugye a Bibliában rengeteg sok profécia van. Ugye kétharmada. Kétharmada profécia. Ez sok. Mellesleg ugye Isten érdekes módon fejezi ki magát, és azt mondja, hogy abból tudod meg, hogy én vagyok Isten, hogy én előre megmondom neked a jövőt, és majd amikor látod, hogy ez beteljesedik, abból tudod meg, hogy ezt én üzentem. Hogy ez én voltam, aki beszéltem. És ugye, tehát végül is erről szól a profécia. Isten rengeteg dolgot mondott így előre, és rengeteg dolgot már láttunk beteljesedni. Akár hogyha mi időnkre gondolunk, ugye, mert azt mondod, hát persze, régen, milyen jó volt nekik, ezt látták a proféciát, de csak gondoljunk Izraelre, gondoljunk arra, hogy 1948-ban Izrael újra állam lett. Ez egy elképesztő profécia, ugye a Bibliának egyik gyönyörű profécia beteljesült. Ugye? És mi ezt látjuk, ez a mi időnkben történt, ez egy friss dolog. Ugye? És ez egy csodálatos esemény. Tehát a profécia erőteljes, a profécia nagyon, tehát a Bibliáról bebizonyítja, hogy valóban Isten szava, hogy ez nem csak egy ilyen vallásos könyv, amit úgy összeraktak valahogy, ami tetszett, azt beleraktak, ami nem, azt kihagyták, ugye, hogy például a Da Vinci kód nagyon próbálja azt sugallni nekünk, hogy hát ez, ebben nem lehet bízni. Nem, a Bibliában nagyon is lehet bízni, hiszen a profécia az egy erőteljes dolog. És szeretném, hogyha így Jézus halálával kapcsolatosan megnéznénk néhány proféciát, néhány dolgot, ahol Isten előre beszél erről az eseményről. Az első, 1 Mózes 3. Érdekes, ugye? Bibliának rögtön a legelején, már a harmadik fejezetben már van Jézus haláláról egy ilyen sugallat, egy ilyen megemlítés. Ugye 1 Mózes 3.15-ben Isten ezt mondja kígyónak, akiről tudjuk, hogy ez sátán. Azt mondja, ellenségeskedést támasztok közted, és az asszony közt, a te utódod, és az ő utódja közt, ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. Miről is szól ez? Ugye itt azt mondja, hogy a kígyó, ugye, aki a sátán, az asszony utódának a sarkát fogja mardosni, de az az utód mégis a fejét fogja taposni. És ugye csak gondoljunk a keresztre. Látszólag mennyire vesztesnek tűnt ez az egész. Mennyire úgy tűnt, hogy ott a kígyónak, a gonosznak, a sátánnak sikerült győznie. Megmarta őt. Ugye a mérgével, a bűnnel, ugye? Megmarta, és úgy tűnt, hogy meghalt, hogy a gonosz győzött, hogy ott sikerült neki megnyerni ezt a csatát. De mégis, ugye, mi történik? Jézus eltapossa a kígyó fejét azzal, hogy harmadnap feltámad. Ugye? Azzal, hogy ő, akiben nem volt bűn, magára veszi az emberiség bűneit, ugye? Elhordozza azt az ítéletet, ami nekünk járt, elhordozza ezt, így ki van elégítve Istennek az igazsága, és harmadnap feltámad, teljesen új életre feltámad. És így győzött, eltaposta a kígyót. Azt a kígyót, aki látszólag ugye mardosta őt, aki látszólag ugye úgy tűnt, hogy győzött. Mégis Jézus eltapossa az ő fejét. És ez egy gyönyörű dolog, hogy itt Isten már rögtön az elején, csak képzeljük el, hogy ez rögtön a bűnbeesés után történik. Ott, ahol az ember ugye úgy dönt, hogy ő már nem akar Istennel járni, úgy dönt, hogy ő hátat fordít Istennek, és ugye rögtön ott Isten már üzen, hogy jó, ti hátat fordítottatok nekem, de nekem már van tervem. Én már tudom, hogy ezt a ti bűnbe eséseteket hogy fogom megoldani. Nekem már van megoldásom erre. Nekem már van tervem a megváltásra. Ugye, és ez milyen gyönyörű dolog, így Istenről nekünk elárul egy nagyon fontos dolgot, hogy Isten nem halogat. Hogy Isten a megmentéssel, a megváltással nem halogat. Ő nem várt. Ő neki nem kellett gondolkodási idő arra, hogy átgondolja, hogy meg akarom én menteni ezeket az embereket. Nézd már, hátat fordítottak nekem, elutasítottak engem. Megmentsem őket? Majd gondolkodok egy picit róla. Majd, hogyha valami eszembe jut, majd üzenek nektek. Nem, Isten nem várt egy pillanatot sem, akkor rögtön mondta, hogy de én meg akarlak menteni, de én ezt helyre akarom állítani. Lehet, hogy te ember hátat fordítasz nekem, de tudd meg, hogyha bármikor meggondolod magad, nekem már van tervem ahhoz, hogy hogyan tudsz majd visszatérni hozzám. Én nekem már van tervem arra, hogy a bűnödet hogy tudjuk majd, vagy hogy tudom én majd elrendezni. És ez Jézusról szól. Mert előre vetíti nekünk a megváltást. Sőt, ugye, Jézusról azt is olvasok a Bibliában, hogy a megöletett bárány az idő kezdete előtt. Ez már egy kicsit olyan misztikusabb, azt hiszem, hogy nekünk egy kicsit olyan nehezebb ezt megérteni. De ezek szerint Isten már előre tudta, hogy az ember el fog bukni, de akkor miért? És akkor mehetünk egy ilyen gondolaton. Érdemes, hogyha valakit érdekel, akkor így nézzetek utána. De ugye, de a lényeg az, hogy Isten nem vár meg. Mit gondolsz, hogy te helyzetedben, amiben most vagy? Istennek van már terve arra, hogy hogyan szabadítson ki téged? Hidd el, hogy van. Mert Isten nem halogatja a szabadítást. Isten nem halogatja a megváltást. És így, csak így bátorodj ebből, hogy lehet, hogy te még nem látod a kiutat a helyzetedből, abból a nehézségből, amiben vagy. De hidd el, hogy Istennek már megvan a terve. Isten már erőre tudja, hogy fog téged kivezetni ebből. Csak így ragaszkodj hozzá, bízzál benne. Isten nem fog késni. A következőt, az 5. fejezet, 1 Mózes 5. fejezet. Egy ilyen ártatlan nemzetség táblázat, amit bevallom, én mindig csak átlapoztam. Megint egy nemzetség táblázat, úgy tovább. De csak nézzük meg közelebbről, mit is rejt el nekünk ez a kis nemzetség táblázat. Van itt jó néhány név. Ádám, Sét, Enos, Kénán, Mahalalel, Jered, Enok, Metuzsále, Lámek, Noé. Ugye, mik ezek a nevek, de furcsák, gyerekemnek ilyet nem adnék, az biztos. Legfeljebb Ádám, az nem cuki. De hogyha megnézzük, hogy mit jelentenek ezek a nevek, nagyon érdekes dolgot találunk benne. Ádám azt jelenti, hogy ember. Sét azt jelenti, hogy elrendelt, vagy jelölt. Énos azt jelenti halálos, vagy halandó. Kénán szomorúság a gyász, Mahalalel az áldott Isten, Jered le fog jönni, Énok tanítva, Metusela a halála hozni fog. Melléke semmilyen érdekes, hogy ez a fickó Metusela, azt jelenti ugye a neve, hogy a halála hozni fog, és képzeljétek, amikor meghalt, abban az évben jött a vízözön a földre. Tehát a maga neve egy kis ilyen profécia volt, hogy a halála hozni fog mit özönvizet. Lámek reménytelen, kétségbe esett, Noé vigasz vagy megnyugvás. És hát rakjuk össze ezt a dolgot, és képzeljétek, ez jön ki belőle. Ember elrendelt halálos, szomorúság, az áldott Isten le fog jönni tanítva, a halála hozni fog a reménytelennek megnyugvást. Milyen érdekes, ugye? Mindig kirázom idegettel. Isten üzen gyönyörűt. És ebből az jutott az eszembe, hogy ugye itt vannak ezek az emberek, és ugye ahhoz, hogy ez az üzenet így összeálljon, az összesre szükség volt. Egyet kihat belőle, már sántítanak egy kicsit a dolog, már valahogy nem lenne annyira értelmes. És csak így eszembe jutott, hogy ugye, hogy Isten szólni akar, és szólni akar rajtunk keresztül. Hogy Isten szólni akar rajtad keresztül is. Még hogyha lehet, hogy nehéz elhinni ezt, de hidd el, hogy Isten szólni akar rajtad keresztül. Mintha az életünk egy üzenet részévé válhat. Isten rajtunk keresztül át tud adni ennek a világnak valamit, valami fontosat. De azt is látom, hogy akkor, ez az üzenet akkor a legérthetőbb, amikor összetartunk. Hogy akkor van igazi, ütős hatása, amikor mi mindannyian összetartunk. Ha széthúzás van, akkor valahol ez az üzenet nagyon el tud gyengülni. És csak ugye gondoljunk bele, hogy ugye egy gyülekezetnek, egy közösségnek milyen nagy ereje van, amikor szeretetben vannak egymással. Amikor összefognak, amikor szolgálnak egymás felé, amikor szeretik egymást. Ez egy nagyon hatásos üzenet tud lenni. Sőt, Jézus úgy fejezte ki magát, hogy abból tudják meg majd, hogy az én tanítványaim vagytok, szeretitek egymást. Ugye? Na, egészséged. hogy igyekezzünk, tehát törekedjünk arra, hogy szeressük egymást. Tegyük félre a különbségeket, tegyük félre a kis bántódásainkat, és törekedjünk arra, hogy szeressük egymást. Mert abban a szeretetben Isten olyan hatalmasat tud üzenni ennek a világnak, hogy el se hinnétek. Tehát, hogy, és ugye mindannyian vágyódunk arra, hogy szeretve legyünk, és ez ugyanez van bárki mással, aki itt van ebben a világban. Mindenki ugyanarra vágyakozik, hogy szeretve legyen. És hogyha ugye mi szeretjük egymást, Isten szeretetével, akkor az, amire ennek a világnak szüksége van. És nagyot tudunk üzenni. Tehát csak összetartás. Szeretet. Következő. 4 Mózes 4. könyve, 21. fejezet, 5-től 9-ig olvasok érdekes történetet. Így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghalljunk a pusztában, hiszen nincs kenyér és nincs víz, szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Ezért mérges kígyókat küldött az Úr a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sok izraeli meghalt. Akkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta, vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellened szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el tőlünk a kígyókat, és imádkozott Mózes a népért. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek, csinálj egy részkígyót, és tűzd rá egy póznára. Mindenki, akit megmar, a kígyó életben marad, ha föltekint arra. Mózes tehát csinált egy részkígyót, és föltűzte póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a részkígyóra, életben maradt. Milyen kis érdekes sztori, ugye? Az emberek bűnben vannak, panaszkodnak, zúgolódnak, és Isten ítéletet hoz rájuk, ugye mérges kígyók formájában. A nép ugye látja a bűnének a következményét, azt mondja, hogy ez így nem jó. Tehát ez a bűn eléggé mérges, eléggé mérgező, és nem akarunk a bűnünkben maradni. És mennek oda Mózeshez, és azt mondják, hogy figyelj Mózes, kérd meg Istent, hogy állítsa meg ezt a dolgot, megértettük. Megértettük, hogy a mi bűnünk az csak egy mérgező dolog. És ugye Isten az helyett, hogy csak úgy simán eltávolította volna a kígyókat, azt mondja Mózesnek, hogy tegyen egy részkígyót, hát egy részből kikalapált kígyóformát, és egy magas oszlopra tegye azt fel, és bárki, aki felnéz erre a kígyóra, az meggyógyul. Ugye elég egy furcsa megoldás ez, ugye? Ezzel most mit kezdjünk, ugye? Egészen addig furcsáltuk, vagy furcsálták az emberek, amíg nem jött Jézus. Tehát Jézusig ez az egész sztori egy kicsit olyan fura volt. Mi a tanulsága? Mi ez az egész? Egy részkígyót a póznára, és arra felnézni? Ez tök fura. Aztán jött Jézus, és ezt mondja. János evangéliumában, 3. fejezet 14-15. Verse ezt mondja. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Bum. Itt a megoldás. Itt áll össze a kép igazából. Isten újra csak egy üzenetet rejtett el. Egy üzenetet rejtett el ebben a kis sztoriban Izrael népével. Ugye zúgolódtak, bűnben voltak, és Isten egy olyan érdekes kis megoldást hozott, amiben egy üzenet volt. Az üzenet az, hogy majd egyszer elküldöm az én fiamat, akit ugyanígy egy póznára fognak szegezni, és aki felnéz rá, aki hittel felnéz rá, az meg fog gyógyulni. Ugye? Érdekes ugye, hogy ez a kígyó Jézust jelképezi. Hiszen előbb ugye arról beszéltünk, hogy a kígyó az a sátán. Nem ugye? Igen. A kígyó valóban a sátánt jelképezi. De csak gondoljunk bele, amikor Jézus a kereszten volt, ott felszegezve a keresztre, akkor mit is hordozott? Mit is vett magára a mi bűneinket? És ugye a bűnnek úgymond a jelképe, vagy a bűnnek az ura, vagy a bűn, aki elkezdte ezt a bűn dolgot, az ugye sátán. Sátán az, aki ugye becsapja Évát, és bűnbe viszi őt. És így Jézusra nagyon is illik ez a kép. Hogy ő maga felmegy a keresztre, magára veszi a bűneinket, és ugye így bárki közülünk, aki úgy dönt, hogy meg akar gyógyulni a bűnnek a mérgező, a halálos harapásától, annak csak annyi elég, hogy oda megy a kereszthez, feltekint Jézusra, és hittel elfogadja azt az áldozatot, amit ő helyette megtett. Ott van a gyógyulás. ott van a gyógyulás a kereszten. Vannak valamilyen sebeid? Van valami, amitől vérzel, vérzik a szíved? Valami, ami mintha úgy érzed, mintha egy méreg lenne benned? Valaki megbántott, és a keserűség ott van benned, és valahogy már belefáradtál? Akkor csak így bátorítalak, hogy menj oda a kereszthez, tekints rá hittel, és engedd meg, hogy Jézus meggyógyítson téged. Kérd őt, hogy legyen a te orvosod, legyen a te szívednek az orvosa, és hogy tisztítson meg, és engedd meg, hogy gyógyítson meg a dolgaidból. És lehet, hogy azt mondod, mint ahogy valószínűleg sok izraeli akkor mondta, Mózes, ezt komolyan gondolod? Most másszak ki itt a sátramból? Menjek oda ahhoz a póznához, amit ott felállítottatok, nézzek fel rá, és azt hiszed, hogy attól fogok meggyógyulni? Na ne fárasz! Inkább hagyjál békén, én itt nyugodtan meg fogok halni magamnak. Ugye, bolondságnak tűnt az üzenet sok ember számára. Ugye, hogy azt gondolom, hogy a Jézusról szóló üzenet is bolondságnak tűnik. Jézus, kereszténység, adjál már békén ezzel. Tök gyenge. De hidd el, ami lehet, hogy most bolondságnak tűnik, mégis ott van a megoldás, ott van a gyógyulás. És csak próbáld ki. Csak menj egyszer oda, tekíts fel rá, de hidd el, őszintén. És engedd meg, hogy munkálkodjon az életedben. A következő, 22. Zsoltár. Hol tartok amúgy időben? Csak úgy. 22. Zsoltár, 15-től a 19. versig. Szétfolytam, mint víz, kificamodtak csontjaim, szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az inyemhez tapadt, a halál porába fektettél. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átlyukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Tudjátok, ez is egy eléggé elképesztő profécia. Itt ugye beszél arról, hogy lesz itt valaki, akinek átlyukasztják a kezét, meg a lábát. És ez lehet, hogy neked nem furcsa, de tudod, amikor ezt írták, akkor még messze nem kezdtek el keresztre feszíteni. Ez még több száz évvel azelőtt volt, mielőtt a keresztre feszítés, mint módszer be lett vezetve. Ezért eléggé ütős ez a kis Zsoltár, mert olyan dolgokról újra beszél, amik ugye nem voltak, de előre vetíti, hogy kell meghalnia. És ugye persze megosztoztak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Ugye mit csináltak a katonák a kereszt alatt? Ugye vették Jézusnak ezt a különleges köntösét, ami ugye egy darabból volt. Nem voltak ilyen különböző varrások rajta, hanem mint egy darab volt összeszőve, vagy valami ilyesmi. És sorsot vetettek. Ugye nem akarták széttépni, mert értékes volt, és egyszerűen sorsot vetettek. Engedjetek meg, hogy találtam egy ilyen, kicsit ilyen orvosi szemszögből, nem is orvosi, hanem egy ilyen hát a történelmi, inkább történelmi szemszögből leírva ezt a keresztrefeszítéses dolgot. Engedjétek meg, hogy ezt elolvassam. A szögelés mesterfogásai. A római szokás szerint a vízszintes fához kötözték, vagy szegezték az embert. Átlagosan 15 centi hosszú, és kb. 1 centi átmérőjű szegeket ütöttek át a csuklón. Csiga vagy egyéb emelő szerkezettel húzták fel a vízszintes, húzták fel a vízszintes szárat az arra rögzített áldozattal együtt, ezt követően a térdben kissé meghajlított és enyhén oldalra fordított lábakat rögzítették kereszthez, egy lábtartóra helyezve a láb átdöfésével. A lábtartó a szenvedések elnyújtását szolgálta, hiszen a test így nem csak a csuklókon függött, hanem a terhelés jó részt a lábakra hárult. Összeomlott a keringés. A halál beállta akár néhány óra elteltével és bekövetkezhetett, de gyakran 3-4 napig tartó agónia várt az elítéltre. A fő halálok a folyamatos vérvesztés és megfelelő folyadékpótlás hiánya mellett a légzés nehézségében volt. A kifeszített kezeken és vállakon függő test döntően a kilégzés folyamatában volt gátolt. Az elégtelen légzés következtében a vér oxigén szintje csökkent, a széndioxid megemelkedett. Ez tompuláshoz vezetett, izomgörcsök alakultak ki, az áldozat csak úgy tudott könnyíteni magán, ha lábaival a tartóba támaszkodva csökkenteni próbálta a kezeire nehezedő terhelést, ez azonban a kezek és a lábak rögzítési pontján szörnyű fájdalmakat okozott. A további kellemetlenséget jelentettek a friss sebekre gyúló rovarok, madarak is. A halál oka a keringés összeomlása és fulladás volt. Tehát nem egy egyszerű dologról beszélünk, egy elég hát borzongató pillanatok voltak ezek Jézus számára, amikor ott volt a kereszten. Ezek a szőrjek, átdöfték, meghajlított térdek, és hát képzeld, hogy azon úgy próbálsz levegőt venni, hogy ott a szögekbe valahogy kapaszkodva felhúzod magad, levegőt veszel megint le. De hát csak egy pár másodpercre volt elég. Aztán újra. És ezt kellett csinálnod. És voltak, akik 3-4 napig ezt csinálták, míg bele nem haltak. Ugye Jézus többször megszólalt a keresztről, összesen 7-szer. És hát képzeljétek, a levegő vételek között valahogy megszólalt. Ahogy levegőt vett, mondott néhány szót, és újra le, és aztán vissza, és újra mondott néhány szót. Csak nézzük meg, hogy milyen szavak voltak ezek, ugye. Az első, valószínűleg a sorsot vető katonákra nézve, ezt mondta, Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ugye? A második, ugye, a mellette lévő egyik tolvajnak így szólt, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Aztán Máriához, anyjához így szólt, asszony, íme a te fiad, és a Jánoshoz, aki között a mellette állt, így mondja, íme a te anyád. A negyedik, Eloi, Eloi, lama sabachthani, azt jelenti, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ugye ez egy nagyon érdekes mondat, hiszen Jézus soha nem hívta Istennek az ő atyát. De ugye itt lehetett az a pillanat, amikor az összes bűnnek a súlya rajta volt, és így ugye egy szakadás történt az ő atyával való kapcsolatában. Ez volt az a pillanat, amikor Isten ugye elfordult tőle, hiszen a bűnre nem tudott tekinteni. És így ez az a pillanat, amikor Jézus, én Istenem, és miért hagytál el engem? Ötödször azt mondja, szomjazom, hatodszor azt mondja, elvégeztetett. Ugye, ahogy ma is énekeltünk az egyik dicsőítő dalba. elvégeztetett. Ez egy érdekes, szintén egy érdekes szóhasználat, hiszen ezt a szót használták a piacon, amikor vásároltak, ugye? És ugye hát lehet, hogy ismeritek, hallottatok már ugye a zsidó piacokról, ugye? Ott aztán kell alkudni. Tehát ott nincs az, hogy mennyibe kerül, oké, itt van, viszem. Hát ott kell alkudni. Tehát, figyelj, add már egy kicsit olcsóbban. Nem adhatom, ennyire odaadhatom, még egy pici, egy kis akciót. Na figyelj, rendesen, akkor most ne szórakozz, és akkor így mennek ezek a dolgok. És ugye végül, amikor már megegyeznek az utolsó, végső ár, akkor azt mondják, hogy elvégeztetett. Bum. Kifizeti, és viszi az árut. Kész, már nincs több alkudozás, már nincs több bizniszelés, ki van fizetve, elvégeztetett, már nincs több, amit kell adni. És Jézus ezt a kifejezést mondja, hogy elvégeztetett. Igen, kifizettem a teljes árat az emberiség bűneiért. Hetedik, ekkor Jézus hangosan kiáltott, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. És végül, csak így kommentár nélkül, szeretném, hogyha elolvasnánk az Ézsaiásban lévő proféciát, és ez lesz, ezzel fogom most befejezni az óránkat. Ézsaiás 53, első verstől a 9-ig. Ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint vessző szál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi még azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindannyian tévejettünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínoszták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágó hídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a föld élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Ugye, megint csak annyira egy csodálatos profécia, hogy már szebben már nem is lehetne leírni ezt az egészet. Tehát, hogy így elképesztően pontosan. Közben ugye, ami gyönyörű ezzel, konkrétan ezzel az Ézsaiás résszel, hogy ugye, amit ugye, ahogy tudjátok, ezeket az összes ilyen proféciát, amit ma olvastunk, ezek mind az Ószövetségben vannak benne. Tehát ez mind ugye Jézus előtt íródott. Ugye ezzel sokáig akár voltak ilyen kis kifogások, de hát nincs egyetlen egy ószövetségi iratunk, ami Jézus előtti időszakra időszakban íródott. Ugye, ha jól emlékszem, akkor ugye a legrégebbi ilyen ószövetségi másolatok kb. 800-ból voltak. Krisztus után 800. És hát ugye erre az emberek azt mondják, hát ki tudja már azóta mennyiszer, és hát az Jézus után van, biztos belecsempészték ezeket a különböző proféciákat, ezeket a különböző utalásokat, és hát tehát nehezen hitték el akár. Csak aztán ugye 1940-valahányban egy kis pásztor fiú betévedt néhány barlangba, és talált cserép edényeket, és hát beléjük nézett, és talált egy csomó tekercset, papírtekercset. És ugye Qumrán barlangjai, és hát mik voltak ezek? Az ószövetségi iratok. Olyan ószövetségi iratok, amik 400 évvel Krisztus előtt íródtak. És ugye egyszer csak a kezünkbe jutott, egyszer csak olyan iratok, ószövetségi iratok jutottak a kezünkbe, amik mind Jézus előtt íródtak. És például ez a szakasz is Ézsaiásból. És tudjátok, nem tudom, 99, nem tudom hány százalékra pontosan ugyanazt tartalmazták, mint az az ószövetség, amit végigolvastunk, vagy végigismertünk. Tehát annyira meg voltak őrizve ezek a szövegek, és ez csak egy ilyen bizonyíték volt arra, hogy valóban meg voltak őrizve ezek az ószövetségi szövegek, hogy egy nagy bizonyíték, tehát egy ilyen nagy bizonság ez számunkra. Tehát csak itt tudjátok, hogy ezek nem egy ilyen véletlenszerű dolgok, vagy olyan dolgok, amiket az emberek sunyisan valahogy belecsempésztek a Bibliában, és hát persze, hanem ezek komoly proféciák, amik arról a Jézusról beszélnek, aki 2000 évvel eljött, és feláldozta magát értünk. Az a Jézus, akivel most személyes kapcsolatunk lehet. Ő a megváltunk, ő a messiás. Ő a gyógyítónk, ő az, akire fel kell néznünk, és ő az, aki a szívünkbe akar uralkodni. Imádkozzunk! Jézus, csak téged ünnepelünk, Uram. Csak Uram, rólad szól ez az egész. Jézus, így a félretéve minden hagyományt, Uram, csak így téged akarunk, Jézus. Rád akarunk gondolni, téged akarunk ünnepelni, Uram. Neked vagyunk hálásak. Viszont eljöttél, hogy feláldozd magadat értünk, Uram. Nem a te bűneidért, nem a te vétkedért ítéltek el, hanem a miénkért. Csak köszönjük, Uram, hogy elhordoztad mindazt, és hogy benned van megbocsátás, benned van gyógyulás, benned van igazi szeretet. És ezt köszönjük. Jézus nevében. Amen.